Welkom, dit is IT-Bende 58 van 18 juni 2010 met aandacht voor onder andere Apple's iPhone 4. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 58 van 18 juni 2010. In de box hangen Sally Kilic, Luc Sala, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. We hebben in het nieuws Apple. Toshiba heeft gigantisch geheugen ontwikkeld en er is nog van allerlei andere dingen te behandelen. Dus ik zit even nog te twijfelen waar we mee kunnen starten. Helemaal aan het begin van de week viel mij op dat de QR-code makers of bedenkers, Denso Wave, die hebben een nieuwe iPhone-app uitgebracht die je voor $1,99 kan kopen. De QR-codes die zie je natuurlijk al steeds meer opduiken in het straatbeeld en bij reclames en hier en daar. En die zijn in principe gewoon vrij. Maar de bedenkers die gaan nu ook geld verdienen in ieder geval door een iPhone-app te introduceren. En dat, ja, ik vond het gewoon wel interessant dat de makers nu deze stap hebben gezet. En het is natuurlijk hun intellectual property eigenlijk, QR-codes. En het moet dus niet zo zijn dat ze dat binnenkort op een of andere manier kunnen tegenhouden dat het een open systeem is of zo. Dus ik hoop dat het niet die kant op gaat. Wat mij even verbaast in het nieuws is dat die iPhone 4, hè, dus men praat over 600.000 orders op de eerste dag. En je kunt nu geen 600.000 apparaatjes uitleveren, maar dat er gewoon 600.000 mensen al zo'n ding besteld hebben. De iPad had geloof ik de eerste 2 miljoen in 30 dagen of zo, maar het gaat vreselijk hard met die Apple. We gaan de dag naderen dat ze een nieuw product uitbrengen en er gelijk 4 miljoen verkopen natuurlijk. Ja, 600.000 is een onwijs aantal orders. Ik zag dat een foto zag ik op het internet staan van de eerste camper, zou ik maar zeggen, die zijn tent heeft neergezet voor de Dallas Apple Store. Nu al, omdat hij gewoon de eerste iPhone wil hebben. Dus ja, er is wel wat aan de hand. Die iPhone 4 die heeft ook een veel betere resolutie. Hé, jongens, ik hoor vreselijk veel echo. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het geluid is... Ik hoor jou heel erg duidelijk en ik hoor geen echo. Ik weet niet of andere mensen echo ook horen. Nee, het is hier ook prima. Oké, dan geen probleem. Jij bent je hoort jezelf geëchoed of hoor je ons ook geëchoed? Anyway, wij horen jou helemaal zonder echo. Ik blijf om nog even in te haken op wat je zei. Maar altijd verbazen hoe mensen toch zo gek kunnen worden van een Apple. Wat voor status dat apparaat toch altijd heeft. En wat voor emoties dat teweeg brengt door de markt. Het is bijna magisch. Hè? Ik krijg altijd een beeld alsof... Fantastisch hoe die Steve Jobs dat voor elkaar heeft gekregen. Ja, het is magisch. Absoluut. Maar doet hij dat in zijn achtertuin met de 12 laatste maagden uit Californië? Laat hij die rond? Ik weet het niet. Maar er is absoluut iets wat hij heeft. En psychologisch gezien heeft hij dus moet hij iets doen waarbij de tekst, de woorden en het geluid en het beeld allemaal samen dat doen. Ja? En nu weet je, we herinneren allemaal die video van de eerste Apple, weet je wel, al die mensen in die zaal die daar als gebiologeerd zitten, eigenlijk in een soort fascistisch beeld. En dan komt de Mac en dan verandert alles. Iemand gooit een hamer door het beeld en dan verschijnt de Mac. We weten, en dat weet ik vanuit vrij dichte bron van iemand die dus als eerste employee van Apple met de Steve's samen heeft gewoond in dat huis met de garage, dat Steve Jobs natuurlijk heel erg geïnteresseerd was in het magische, in het psychologische, in het mystiek. Maar was het niet gewoon 1984 uitgebeeld als film? Ja, ja, maar ook omdat die Apple Mac in 1984 uitkwam. Dus hij haakt natuurlijk in op dat boek. Dus, ja, weet ik wel. Maar heeft het feit dat we er nu nog af en toe naar kijken en dat er aan gerefereerd wordt, en is natuurlijk heel belangrijk. Die Steve Jobs heeft gewoon een heel goed inzicht in de dieptepsychologische dingen van de mens. Je kan het niet anders zeggen, want het is vaak niet dat hij de allereerste is met downloadmuziek of wat dan ook. Maar hij weet het dan zo te brengen dat het inderdaad werkt. Ik vind het heel magisch. Ik heb vaak het idee dat als je kijkt naar de dingen die Apple doet, het lijkt haast een soort van religie te verwoorden. Waarin je een hele hoop volgers hebt en no matter what comes out, ze slikken het. Ja goed, het is wel, voor de iPhone 4 is wel wat te zeggen, want die had onder de oude iPhone heeft natuurlijk eigenlijk een relatief lage resolutie qua beeld. En je, als je dus een beetje gewend raakt aan zo'n device, dan wil je natuurlijk wel een iPhone. Aan de andere kant heb ik zelf gemerkt dat ik niet helemaal de baas ben over mijn eigen Android-phone en dat me dat begint te irriteren. Maar dat zal wel het developer-instinct zijn, omdat de machines zo krachtig worden, wil je toch eigenlijk wel dat het jouw machine is. En bij die Apple-dingen staat het nog verder weg natuurlijk. Dan is de iPhone niet van jou, zal ik maar zeggen, die je op zak hebt. Daar kan je niet alle applicaties deinstalleren en alle... Ja, je hebt geen controle over je eigen device wat je in je zak hebt. Ja, dat staat me eigenlijk zelf niet zo heel erg aan. Dus ik zie ook dat de Android, ondanks deze cijfers, dat Android aan het winnen is. Maar misschien was het alleen maar tot nu toe. En dan gaat de iPhone 4 dat weer terughalen. Het verlies wat ze hebben geleden tot nu toe. Maar wat je zegt, het blijft... Wat de iPhone 4 heeft, zijn alleen maar reparaties van oude mankementen op de iPhone. En ja, nu zijn mensen heel erg blij van, en de iPhone is zo goed. Maar het waren functionaliteiten die mensen al vanaf de eerste iPhones een beetje vroegen. Ja. Dus ik vind het grappig hoe dat... Ik denk dat Luc wel heel erg gelijk heeft dat Apple... Vooral psychologie verkoopt en niet zozeer briljante producten. Want het gaat niet om een briljant inzicht qua functionaliteiten of Ja, kijk, daar komt een stukje geschiedenis. Er was ooit een man, die heette McKenna. En toen Apple begon, heeft Apple een deal gemaakt met een PR-bureau of een man, die heette McKenna. En dat is eigenlijk de mastermind van de hele interface en allerlei dingen. Bijvoorbeeld het feit dat, het is volgens mij nog zo, dat in ieder Apple-programma, als je dus een Mac hebt, moet er altijd dat appeltje, dat symbool in beeld zijn. He, dat is verplicht. Er is altijd dat symbool van de Apple met de hap eruit. He, een heel oud, esoterisch symbool van de appel van Eva en de boom der kennis en dat soort dingen. Dat moest in beeld zijn, dat werd verplicht. Op een gegeven moment, in de beginjaren, heeft Apple zich ook bezig gehouden met programma's die heel erg fascistisch waren, in de zin dat het programma's waren waarbij je moest antwoorden op e-mail. Daar zijn wat schandalen over geweest, maar het kwam er eigenlijk om neer dat dus een baas, die kon een e-mail sturen aan zijn medewerker, met de verplichting dat er een antwoord kwam. En het was een heel systeem waarbij dat werd bijgehouden. En dat was een stuk software. Op een gegeven moment is dat onder protest weggelaten. Men zag dat toch als een heel fascistisch systeem. Maar Apple had altijd een heel, heel duidelijke strategie. En volgens mij kwam dat van die meneer McKenna. En die heeft ook aandelen gehad en zo. En dat was echt de PR-guru, zeg maar, in de eind 80e jaren. En die hadden allerlei, en die hebben fantastische dingen toen. En het klopte nooit met de realiteit, want ik herinner me het verhaal. Ik was toen een keer op bezoek bij de Apple-fabriek. Die had het zogenaamde idee van zero, wat was het? Zero tolerance, nee? Just in time. En er waren allerlei verhalen in de pers van dat zo fantastisch werkte. Want Steve Jobs was naar, of Wozniak, die was naar Japan geweest. Had gezien hoe dat werkte. Alles, hè? Nou heb je geen grote fabriek nodig, maar alles kwam precies op tijd. Nou, ik was in die fabriek. En met de rondleiding, en ik gewoon een rondleiding in die fabriek, was helemaal niet als journalist. En toen kwam ik er ergens bij staan. Toen zag ik daar een enorme situatie staan met in die tijd monitoren. Echt een hal vol met monitoren. Ik zeg, wat is hier aan de hand? Nou, wat bleek toen? Er was een foutje geconstateerd in die monitoren. En die hele productielijn die liep totaal naar de shit. Ik heb daar een artikel over geschreven. En ik ben toen geblacklist door Apple. Want dat mocht absoluut niet. Want het beeld was, ze hebben een nieuwe fabriek bedacht. Zero waiting time. Of hoe heet het? Just in time. Just in time delivery. Ja, en daar mocht absoluut niet naar buiten komen dat dat een ramp was. En dat heb ik wel naar buiten gehoord. Dus en toen kreeg ik al het gevoel, wat we nu horen van mensen die bij Apple werken en wat we weten, dat Steve Jobs dat dus heel erg in de hand houdt. Niemand praat buiten de deur. Als er iets naar buiten komt, is dat geregisseerd. Het is een heel, je zou het fascistisch kunnen noemen, maar een heel strak, qua PR, heel strak geregeld bedrijf. En ze doen dus aan, ze hebben dus een goed inzicht in de magie van de media. En die worden heel slim en effectief gebruikt. Laten we het zo zeggen. Als je kijkt naar de, ik vind de vergelijking wel grappig inderdaad, want het fascisme gaat heel erg over de staat en over organisatie en naar binnen gericht. En dat zijn wel eigenschappen die Apple heeft. Het is een heel erg gesloten organisatie, zeker aan de top. En het is klaar als Apple vindt dat het klaar is. Er is totaal geen invloed van buiten. Ze zijn vreselijk. Ik heb, en dat red ik me nu plotseling. Ik heb op een gegeven moment een rechtszaak gehad met Apple in Nederland. Ik had een artikel geschreven waarin ik zei dat ik vond dat Apple vanwege een dem filosofie. Want je bent, als je Apple hebt, dan hoor je erbij. En als je geen Apple hebt, dan ben je bij de stommerd. Ik vond dat zeer gevaarlijk. Ook vanwege die subliminals die ze er eigenlijk hadden. Steeds die symboliek erin. En toen had ik een keer geschreven dat ik vond dat op scholen geen Apples gebruikt zouden mogen worden tot 16 jaar. Omdat daar een gevaarlijke filosofie, fascistoïde filosofie achter zat. Ik ben toen voor de rechter gedaagd. Ik heb toen een studie gemaakt van wat Reich en zo gezegd hadden over filosofie. En ik heb een stuk geschreven en ik zeg van, kijk, fascisme is voor mij als je een minderwaardigheidscomplex maskeert met een meerwaardigheidsomgeving. Met andere woorden, als je mensen een uniform of een club of een organisatie of het gevoel van een Apple-bezitter geeft, waarmee ze hun minderwaardigheidscomplex kunnen overstemmen, zal ik maar zeggen. Dat is fascisme. Dat is wat eigenlijk gebeurd is in Italië, in Duitsland. Er was een meerwaardigheidsorganisatie waar mensen die zich een beetje onzeker voelden, ze trokken een pak aan, ze ondertekenden het lidmaatschap van de partij en dat was het. Dat is een eeuwenoude truc. En ik vond dat Apple daar heel erg sterk mee bezig was. Dat Apple dus een fascistoïde tendensen had. En dat was, we praten over 88, 89, nee, 87. En ze hebben me dus voor de rechter gedaagd. En op een gegeven moment is dat gestopt. Op instigatie van Amerika kregen ze, want ik had erg veel ruzie met de Nederlandse baas van Apple, werd er gezegd stop met die rechtszaak. En toen werd mij ook duidelijk waarom. Omdat mijn argumentatie nogal duidelijk was. Want ik kon dus allerlei voorbeelden uithalen uit het gebruik van hun software, waarom ze dat deden en hoe ze dat deden. En toen is die rechtszaak gestopt. Maar ik ben nooit vriendjes geworden van Apple, dat moet ik wel zeggen. Oké. Okay. Interessant. Wow. Ik wist dat niet, maar interessant. Wat in dezelfde trant zag ik iemand nu schrijven dat, want laten we daar dan even op doorgaan, web services as government zag ik staan. Dat was dus een argumentatie dat het langzaamaan lijkt alsof de grote Apples, Facebooks en Twitters, als die wat bepalen over, ja, van nu mag je niet meer ontwikkelen of nu moet je de privacy rules, moet je nu maar dit deel van je privacy moet je maar opgeven, want wij bepalen dat. Die zegt eigenlijk, het begint langzamerhand op te lijken dat de government eigenlijk bij die applicatie zit. En er dus geen government is überhaupt over dat soort applicaties. En dus ook niet over Apple. Dus die zegt eigenlijk van, ja, ze zijn eigenlijk zelf hun eigen government. Vinden jullie dat ook? Of vinden jullie dat een onterechte argumentatie van deze persoon? Ik denk dat het wachten is totdat er een groep mensen gaat eisen dat er democratische onderdelen komen in dat soort grote sociale netwerken. Ik denk dat het uiteindelijk, maar dan hebben we het wel echt over jaren nu, dat uiteindelijk dat grote applicaties wel op hun knieën zullen moeten gaan om hun leden meer, ja, wat zeg je, zeggenschap te geven over de applicatie die ze gebruiken en wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Ze kunnen er nu mee wegkomen, maar ik denk dat het over een aantal jaar dan niet meer. Nee, maar dat zou dan ook gelden voor Apple misschien. Nou ja, Apple is weer net een ander verhaal. Kijk, bijvoorbeeld, ik denk nu aan Facebook. Bij Facebook gaat het heel erg over jezelf. En je bent als het ware op een plek. Wat je kan vergelijken met de psychologie van je in een land bevinden. En ik denk bij bedrijven zoals Apple dat er... Dat eenzelfde beweging wel zal plaatsvinden, maar dat nog vele jaren verder is. Ik denk niet dat we dat binnen 10 jaar of zo meemaken. Oké, maar global dingen zoals Facebook, is het niet zo dat die gewoon inderdaad hun eigen government mogen zijn? Dat mogen ze wel, maar ik denk dat mensen het gaan vereisen dat ze democratische inspraak krijgen in dat soort grote zaken. Maar bijvoorbeeld nu met die privacygevoeligheid, waar we het een paar weken terug over hadden. Dat ze in één keer settings opengooien, waardoor als jouw vriend een slechte setting heeft, dat andere buitenstaanders, bedrijven, jouw gegevens mogen krijgen. Nou, dat zijn gewoon hele slechte gegevens. Ik wil zelf bepalen welke privacy settings ik hanteer. Mm-hmm. Dus ik denk dat op een gegeven moment dat mensen er gewoon voor gaan kiezen om een democratisch platform te gebruiken, omdat ze dan inspraak hebben in wat er gebeurt. En ik denk niet dat we een parlement krijgen voor Facebook of zo. Maar ik denk wel dat democratische beginselen wel onderdeel zullen gaan uitmaken van dit soort grote applicaties waar miljoenen mensen mee gemoeid zijn. Ja, want we zien Luc's favoriete website, Wikipedia, zien we natuurlijk dat er ook een regulatie plaatsvindt op een democratische manier, eigenlijk. Nou, dat is ook niet allemaal naar ieders tevredenheid. Wikipedia? Sorry? Hoor je wel eens gedoe over Wikipedia? Ja. Niet wel op de achtergrond, maar ik heb het zelf ook. Dat mijn website, als je goed kijkt op mijn website Luxala, daar is vreselijk gedoe over geweest. Dan kun je de historie zien. Er zijn stukken bijgehaald, weggehaald. Er is niks aan te doen. Ik heb daar vreselijk gedoe over gehad. Mensen hebben daar aperte leugens neergezet. Die ze dan steeds maar bleven herhalen, zo'n klein mannetje. Dus ik ben het helemaal eens met het idee van dat het digitale Maoïsme, de kleine mannetjes met de rode boekjes, in dit geval de kleine mannetjes met Wikipedia macht, bepalen. En dat is een hoe heet die man die dat geschreven heeft? Digitaal Maoïsme, virtual reality. In ieder geval, er is een Amerikaan die zich daar druk over maakt. Een filosoof, schrijver, muzikus die virtual reality heeft uitgevonden. En dat is een heel belangrijke opponent. Want die is weer bevriend met Barlow. Van de Electronic Frontier Foundation. Maar in deze trant dan kunnen we dan zeggen dat Facebook straks beheerd wordt voor een deel door de digitale Maoïsten. Nou nee, dat het buigt voor de middelmaat. Ik bedoel, het is niet dat het beheerst wordt. Het buigt voor de middelmaat. Dat zie je dus in de politiek ook. En ook in de literatuur. Men buigt voor de middelmaat. Wat werkt. En de middelmaat is natuurlijk toch meer geïnteresseerd in seks en drugs en rock'n'roll dan in diepgang. Er zijn nog steeds geen films zeg maar, over het leven van Kant of Spinoza. Maar wel allerlei films over, weet ik veel wat, Che Guevara. De man die ik noemde, heet Jaron Lanier. Jaron Lanier. En dat is een van de mensen die werkelijk een filosofie heeft ontwikkeld over wat media doen. Echt dus in de traditie van de grote mediadenkers. Heeft hij goed gezien wat, hij heeft zelf virtual reality eigenlijk ontwikkeld. Maar hij heeft ook gezien wat de gevaren daarvan zijn. En wat het doet voor de geest. En wat de hypnotische kwaliteiten van media zijn. En hoe we eigenlijk gedwongen worden in een soort denkvorm, hè, een super meme, te gaan denken. We denken allemaal hetzelfde. En dat zien we ook in de politiek. Laat ik even een voorbeeld nemen over de hypotheekrenteaftrek. Die is in feite dus al gebeurd. Hè. Er is een wet Bos, waardoor de hypotheekrenteaftrek via een huurwaardeforfait boven de 1 miljoen een feit is. In 2016, in stapjes tot 2016, wordt er 2,35% huurwaardeforfait boven een miljoen gerekend. Dat is effectief, betekent dat geen hypotheekrenteaftrek meer. Toch heeft de hele Nederlandse politiek geloofd dat dat nog een iets was in de politiek, in de verkiezingen. Nou goed, totaal onwaar, maar iedereen gelooft het. We praten wel nu even over huizen boven de 1 miljoen. Nou, het gaat om geen IT-dingen. Nee, dat begrijp ik. Maar wat ik bedoel is, er is daar een idee gevormd. Nou, ik schrijf columns op het internet. Mensen lezen dat en niemand pikt dat op. Ja, het feit dat die boswet, hè, die dus al 2 jaar geleden allemaal door de Tweede Kamer is, de Eerste Kamer is gekomen, dat die gewoon werkt en dat die hypotheekrenteaftrek gewoon er is. We zien het niet. Nou, en dat is het idee van Gerald Lanier, ook over het internet. Het internet heeft de kans, zogenaamd, dat individuele gedachten verspreid kunnen worden, maar in feite is het één grote vergrijzing, een entropisch medium, wat vergrijst, de middelmaat groot maakt. Hoe meer we met elkaar in contact komen... Ik ben het niet met je eens hoor, Luc. Nee. Wat? Ik ben het niet met je eens. Ik denk dat er op internet nu, wat je ziet, is een heel erg... je ziet een exponentiële groei in mainstream, maar ook in hoe noem je de tegenhanger? Outstream of zo? Als ik op zeer specifieke dingen zoek, bijvoorbeeld ik ben mijn afgelopen zomer ben ik met een vriend naar Zweden gegaan op vakantie. Ik heb de meest absurd gedetailleerde websitejes gevonden van mensen uit Zweden die over hun eigen dorpje een verslagje schrijven over wat daar te doen is rond augustus en in welke riviertjes je leuk kan vissen. Ik heb zelfs van een of ander oud mannetje, die heeft van alle rivieren in een regio heeft hij genoteerd waar je kan vissen en foto's erbij en weet ik veel wat allemaal. Het kost wat moeite om dat te vinden, maar het is er wel. En dat blijft ook. Ik moet niet op Wikipedia gaan zoeken waar het leuk vakantievertoeven is in Zweden of zo. Ik denk dat de scheiding tussen mainstream en out of mainstream, dat steeds groter wordt. En dat je de keuze kan maken om je alleen maar in de mainstream te begeven door op Facebook, Wikipedia en nu.nl te begeven. Maar als je een beetje moeite doet, dan kan je wel de dingen vinden die je wil zoeken. Ja, en dat is denk ik het probleem van het internet. Het is niet zozeer of het er is, maar waar is het? En hoe vind je het in hemelsnaam? Ja. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de toekomst. Hoe vind ik de informatie die ik zoek? Nou ja, de volgende revolutie op gebied van het internet. Waar we nu zeggen dat we in Web 2.0 zitten. Web 3.0 is een totaal taal, een linguistisch begrip van de computer van wat jij wil doen. Dus computers zullen dan met elkaar kunnen praten als het ware, maar ze kunnen ook beter begrijpen wat jij wil zoeken of wil hebben of leuk vindt of vervelend vindt of wat jij zelf doet. Dat is de volgende revolutie, want dan wordt het internet honderden malen relevanter. Als ik precies en exact kan vinden wat ik zoek. Ja, dan, precies, maar daarvoor moet de computer dus inzicht krijgen, of laat ik zo zeggen, de computer moet veel meer psycholoog worden. Die moet zeggen, hey, wacht even, je hebt vorige week 3 keer het woord moeder gebruikt. En geel en dit en dat. En nou weet ik dat je zoekt naar het gele autootje van je moeder. Noem maar wat. Ja? De computer moet dus op basis van jouw uitingen. En dat kunnen woorden zijn die je zoekt. De zoektermen. Maar ook de snelheid van typen. Het uur van de dag. Noem maar wat. Als er ergens nieuws is geweest. Hè, er is weer 9-11 is geweest. Hoeveel seconden je gewacht hebt voor je dat weet. Het zijn allerlei gegevens die de computer kan gebruiken. Om een psychologisch profiel te maken. En met dat psychologisch profiel jou dus te helpen. Om uit jouw uitingen. Dat kunnen weer tekstuitingen zijn of wat dan ook. Jou te helpen om dat te vinden wat je zoekt. Het probleem is, en dat heeft Barlow, Jean-Pierre Barlow, ook al eens een keer gezegd, je vindt alleen maar wat je zoekt. Ja? Het toelaten van wat jij net eigenlijk wel als voorbeeld gaf, van random informatie over toevallig dat Zweedse dorpje wat heel leuk is, wat de essentie is van nieuwe informatie, namelijk iets wat je raakt, hè, wat voor jou belangrijk was, dat wordt heel moeilijk. Je wordt gedrongen in een soort fuik van algemeenheid. En als de psycholoog achter de computer, dat wil zeggen, in dit geval neem ik aan de psycholoog van Google, hè, de computergestuurde psychologische modellen die gaan uitvinden wat jij niet alleen aan informatie, maar vooral ook aan advertenties en zo voor je neus geschoten krijgt. dan vind ik dat heel gevaarlijk. We gaan nog steeds meer macht geven aan dat systeem. Ik zie het, ik ben het met je eens, het gaat gebeuren. Ik ben verbaasd nog steeds dat die computer nog steeds dat niet heeft. Dat er nog steeds geen personality engine in een computer zit die dat soort dingen voor je uitrekent en gewoon de hele dag je helpt met stimulering, oppositie, dat dat allemaal nog niet is. Ik heb dat in 1989 al in een boek geschreven, dat dat gewoon de taak van de computer zou zijn, om je te helpen, om te ontwikkelen. Het is er nog niet, maar het gaat komen, zeker. Ja, het hoeft natuurlijk niet in de computer zelf aanwezig te zijn, want die algoritmes kunnen online zijn, want privacy issues moeten toch goed afgehandeld worden. Nou, er is één feit, wat Luc nu allemaal beschrijft, dat is exact wat Google al doet in principe. Waar ik eigenlijk ook nog een stap hiervoor aan denk, is dat een computer nog niet eens taalkundig begrijpt wat jij typt. Dus als jij typt, ik zoek een dorpje in Zweden waar ik leuk kan vissen en bla bla bla. Het enige wat die computer doet is woorden vergelijken. Dit woord stond daar op een website. Dit woord stond daar op een website. Dus wat Luc net zegt van je vindt precies wat je zoekt. Dat is omdat de computer geen enkel begrip heeft van taalkundigheid als het ware. En ik denk dat binnen... Dat heeft IBM toch net opgelost? Wat zeg je? Ja, dat heeft IBM met Watson toch net... Zijn jullie nog? Ja, we zijn er nog. IBM heeft dat toch net... Iemand valt steeds weg, ben ik dat? Jij bent goed hoorbaar. De rest ook iedereen. Dus ik heb ook stotters. Ik heb geen... Stotters. Stotters, sorry. Ik heb geen stotters aan deze kant. Nee, het viel even weg. Maar ik kan het allemaal nog wel goed volgen. Oh, oké. Nee, wat ik zei is, er is door IBM is een soort project, een Watson-project... Ik weet niet precies eigenlijk wat de interne naam is. Ze zijn bezig met echt dit soort vragen. Van vragen beantwoorden die echt heel anders liggen dan Google. Zijn ze heel ver mee. Dus raar genoeg is IBM... Ja, maar deze ontwikkeling is al sinds het programma Eliza. Wat een soort is aan de gang. Hè? De semantische analyse van tekst en wat je er eigenlijk mee bedoelt en hoe snel je reageert en dat soort dingen. Het is allemaal mogelijk. Daar is geen twijfel aan. En ik denk dus binnenkort dat dit Google, jaar. Dit jaar gaan ze dus echt in zo'n quiz gaan. De geluidskwaliteit gaat wel echt snoeihard omlaag nu. Ja. Kunnen we daar wat aan doen? Ik heb geen idee. Ik heb aan deze kant geen bandbreedte consumptie. Dus ik heb ook geen haperingen. Nou, dat zal ons kijken. Ik ga even uitloggen. Kijk, want ik vind het echt niet om aan te... Oké. Okay. Gooi me er weer even in. Ik gooi eruit, Martin. Ja. Gooi me er dan weer in. Ja, is goed. Vertel verder, Martin. Ja, vertel verder over... Nou ja, IBM is dus druk bezig. En ze gaan dus... Jeopardy is een van de quiz in Amerika. Gaan ze dus echt proberen in een live quiz... vragen en antwoorden beter te doen dan de beste mensen, zou ik maar zeggen. Net zoals ze vroeger met schaken deden. Dat ze echt een competitie gaan opzetten. Dus IBM Watson, zoals het systeem inderdaad heet... Dat gaat best interessant worden, want het is nu natuurlijk een heel duur speeltje. Maar de kennis die erachter zit en de ideeën die erachter zit, kunnen natuurlijk ook een nieuw soort Google bouwen. Is Luc... Ja, ik ben er. Ja, kijk wat ik weet over psychologie en allerlei personality typeringssysteem, enneagram, astrologie, human design systeem, ayurvedische toestanden, ben ik verbaasd dat die kennis nog zo weinig is doorgedrongen. Niet alleen in de computerwereld, maar ook in het bedrijfsleven. En we hadden het net over Apple. En of het nou Steve Jobs is of mensen direct om hem heen. Maar daar schijnen ze dus een veel beter begrip te hebben van wat boodschappen en wat dingen losmaken op een dieptepsychologisch niveau. Als zij met een nieuw product komen, en het werd net al gezegd, dat product is helemaal niet zoveel meer bijzonder dan wat er al was en met verbeteringen. En dan zijn er plotseling 600.000 mensen die dat gaan bestellen. Dat is dieptepsychologie. Dat is behoeftes creëren. Dat is op in de diepte mensen aanraken. Nou, dat gebeurt. En dat hebben we al gezegd, misschien is Google er wel mee bezig, maar ik zie er nog weinig van. Het blijft allemaal nog zoektermen en dan komt er weer eens een andere zoekmachine, die doet dat dan zogenaamd wat beter met een nieuw algoritme. Maar het fundamentele wat naar mijn gevoel ontbreekt, is dat er in jouw computer of ergens op het internet, maar dan over jou, een psychologisch profiel zit wat werkelijk goed werkt. Het psychologische profiel wat je nu hebt, is dat je als je 100 keer naar bier hebt gevraagd of naar, weet ik van, naar seks, dan gaat Google jou Heineken advertentie sturen. Ja, en dat soort dingen. Nee, op een heel veel dieper niveau zou ik willen weten, waarom heb ik dan die behoefte aan bier? Praten we hier over een persoonlijkheid die misschien naar verslaving neigt? Kan ik die man dan elke week spullen slijten en dat soort dingen? We beseffen dat er is voldoende informatie op het internet, als je maar goed zoekt, over iedereen. En als je dat koppelt aan overheidscomputers en profielen, dan weten we eigenlijk psychologisch alles over iedereen. En dan vind ik het nog maar heel beperkt dat ik hier nog steeds zeg maar spam krijg waar ik geen interesse in heb. En dat ik dingen google en 100.000 links krijg waar me die manier interesseren. Dus we zijn nog eens heel amateuristisch bezig. Psychologie, de diepte psychologische inzichten die er wel degelijk zijn en er al duizenden jaren zijn, worden eigenlijk niet gebruikt. Nou ja, goed, misschien zijn dit soort initiatieven van IBM dan juist de weg. Zijn gewoon de Googles en Apples niet de weg? Of in ieder geval, Google heeft natuurlijk Buzz en zo uitgebracht, omdat ze dachten dat het wat was bijvoorbeeld, maar het slaat totaal niet aan. Dus Google heeft op allerlei fronten, slaat toch wel hier en daar de plank helemaal mis. Ja, maar even perspectief hier, want waar we het nu over hebben, het internet zoals we het nu kennen, is nog geen 5 jaar oud of zo. Als je kijkt naar wat hadden we nou in rond het jaar 2000 of rond het jaar 2005. Het internet zelf is 27 jaar oud. Wat zeg je? Het internet zelf is 27 jaar oud. Jawel, maar ik bedoel het moderne internet sinds... dat heeft 1993. World Wide Web, hè? Jawel, 1993. Ik heb het over het tijdperk waarin, wat heel bepalend is geweest voor het internet zoals we het nu kennen, is de prijsdaling van harde schijfruimte en de prijsdaling in processingkracht. Mm-hmm. We zitten nu op een moment dat we, want volgens mij, ik had laatst een grafiekje gezien dat een gigabyte, dat in 2000, nou, begin 2000 ergens, dat echt nog verschillende of meerdere dollars kostte. En dat we nu tegen de, nou, wat zal het zijn, 80 cent of zo aan zitten voor als je het op grote schaal doet. Dat zijn prijsverschillen waardoor bijvoorbeeld alle e-mailaanbieders zoals Yahoo en Hotmail en Gmail ineens gewoon unlimited storage gaven. Terwijl ik kan me nog de tijd heel goed herinneren dat je 10 of 100 MB kreeg op je e-mailaccount en dat echt heel veel was. Ja, we krijgen weer heel veel storing. Ja? Hallo. De storing zit puur alleen bij jou, Luc. Ik ben bang van wel, ja. Dus wij hebben geen last van jouw storing. Dus misschien... Oké, goed. Nou, als ik dit hele verhaal hoor, dan dat is natuurlijk waar. Hè? Er is veel meer opslag. Maar ik heb ook wel eens een keer een theorie ontwikkeld die zegt dat de return on click, hè, dat wil zeggen het rendement in echte informatie per klik, asymptotisch naar nul nadert. En dat het een functie is van de hoeveelheid die er op het internet is. En dat zien we bij Google natuurlijk ook. Toen ik in 92, 93, als je één woord intikt, dan kreeg je 5 links met een zoekmachine. En die waren allemaal vreselijk relevant. En iedere site was prachtig en goed onderhouden. Nu krijg je 100.000 links. Hè, zelfs voor iets lulligs als Luxala, dan krijg je echt 100.000 links. Het is niet meer te behappen. Het rendement van je klikken neemt af. Het rendement van je e-mail neemt af. In 1993 was e-mail, daar kreeg ik eentje per dag. Was helemaal altijd belangrijke informatie. En nu worstel ik me door die honderden zooi. Dus de efficiëntie, de effectiviteit van heel het internet neemt af. En ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat heeft te maken met die prijsdaling. Het feit dat er meer wordt opgeslagen. De vraag is alleen, zijn we er beter van geworden? Nou ja, ik denk dat het internet zoals het nu is een bijzondere bijdrage levert aan een ieders leven. Ik denk dat in 93, wat, wat Wikipedia nu betekent voor scholing in derde wereldlanden. Je kan er van alles van vinden, van de nauwkeurigheid van Wikipedia. Maar in Afrika hebben ze nu toegang tot alle informatie die ze in 1993 niet hadden. En dat zijn wel ontwikkelingen die gaan bijdragen aan grote problemen in onze wereld. En ik denk dat er inderdaad nu een filterprobleem is. Maar dat is maar ook de volgende revolutie. Maar het filterprobleem zou... Sorry. Wacht even, ik hoor iets zeggen. Dat zijn ontwikkelingen die gaan bijdragen aan grote problemen in onze wereld. Wauw. Dankjewel, ik bedoelde hem anders, maar dat weet je. Nee, maar dat is precies wat je zegt. Want ik herinner me, ik was een keer in Marokko en er waren die vrouwen, en we hadden een hotelletje en zo, en die vrouwen die werden totaal weggehouden. Mocht je niet zien helemaal, ja. En toen ging ik s'nachts om 3 uur eens even mijn bed uit en er was maar één internetdingetje. En wie zie ik daar? De dochter des huizes van 14 jaar, die zit daar achter die internetcomputer, ja. Dus ik de volgende dag toch maar eens even kijken wat ze dan allemaal als historie had weggezet. En dat was echt verbazingwekkend. Porno en rotzooi. Echt. Dat meisje wat heel stilgehouden wordt. Wat niet eens naar school mag naar de 13e. Wat wordt uitgehuwelijk. Had wel toegang tot alle informatie in de wereld. Ik kan me voorstellen dat kind een hele rare... Ja, die zou bij wijze van spreken programmeur kunnen worden. Of vreemde talen kunnen leren. Of wat dan ook. In die verborgenheid. Maar op een gegeven moment staat dat kind op en zegt, hallo, revolutie. Dus wat je net zei, deze verspreiding van data en gegevens op deze grote schaal kan ook enorme problemen met zich meebrengen. Ja? Ja, maar die problemen schuilen dan denk ik niet in het internet, maar eerder in de bestaande problemen die dan als het ware bovenkomen. En dat is wel een grote functie van het internet, zoals ik hem zie. Het is een absolute... democratisering van de wereld. En eerlijk gezegd, er is een hoop rotzooi. De wereld is niet zo gigantisch. Maar dat is wel iets waar je ook geconfronteerd mee moet worden. Je kan het pas oplossen als je het ziet. Ja, maar kunnen wij dan een stap maken nu naar wat YouTube aan het doen is? Of er zijn in ieder geval twee dingen in het nieuws nu over YouTube. Dat ze dus video's gaan releasen met die in de afgelopen tijd gereleased zijn met nieuwsitems. Dus gefilterd door een groep mensen gaan ze dus een soort nieuwsbulletin maken met videobeelden die geüpload zijn. En het kan dus zijn dat iemand ziet een helikopter neerstorten en maakt daar een filmpje van en uploadt het naar YouTube. En die editors publiceren dat dan als nieuws. Dus dan krijg je een soort citizen journalism. Dan krijg je dus dat filter van wat interessant is en wat niet interessant is, ligt dus voor een deel bij de mensen zelf. En een ander project wat YouTube gestart is dat ze mensen mobiele telefoons hebben gegeven die... Ja, dat is dan een geheim project, voor zover ik begrijp. Wat ze dus aan het onderzoeken zijn, als ze mensen mobiele telefoons geven, die dan zelf beelden gaan maken en uploaden naar YouTube om ook nieuwscontent te krijgen. En in het verlengde van jouw storage verhaal, krijgen we dan, is dit dan een volgende stap in de revolutie? Dat we dus dat gewoon naar het nieuws van 8 uur kijken, dat niet meer boeiend is omdat al het nieuws via een andere weg komt. Net als Twitter nu nieuws levert, krijgen we binnenkort via YouTube een heel nieuw soort beeldnieuws. Nou ja, als ik kijk naar de grote media, er is nu een soort van... schizofrenie, als het ware, richting de oude media. Want kranten hebben een probleem gezien het feit dat de meeste mensen het nieuws al weten voordat de ochtendkrant op de mat valt. Dus je zit dan met een krant met oud nieuws. Dat is een probleem wat mensen herkennen. En het 8 uur journaal heeft dat natuurlijk ook. Maar wat ik zie is dat waar het internet nu naartoe groeit is identiteitsgerichte journalistiek. Dus iemand koopt de Volkskrant omdat diegene als het ware een filter wil hebben wat de Volkskrant heet. Je wil bepaalde informatie, je wil bepaalde journalistieke feiten, je wil bepaalde opiniestukken, bepaalde columns. Dan kies je voor de Volkskrant. En dat is nog nu denk ik een effect wat zich moet uitkristalliseren, maar ik denk wel dat binnen een termijn van 5 jaar... dat identiteitsgerichte journalistiek, dat je nieuws kijkt of nieuws opzoekt vanuit een bepaald standpunt of vanuit een bepaald idee of vanuit bepaalde belangen, dat dat veel sterker gaat worden. Want als ik nu op het internet ga kijken naar, en ik ga op zoek naar nieuws, dan komt daar een hoeveelheid content op me af die ik gewoon niet kan verwerken in mijn eentje. Dan krijg je zeg maar contentstress als het ware. Je gaat dan de hele tijd zelf zitten filteren. Ik kan er ook voor kiezen om het NRC te openen en te zeggen van, nou, NRC heeft een selectie gemaakt en dat vind ik een betrouwbare selectie. En dat is wel een ontwikkeling zoals ik die herken. En dat kan YouTube nu ook gaan doen, wat je net beschrijft. Ja, want dat is een van de dingen die nu al gebeurt, dat ze die selectie aan het maken zijn. Ik zal een link zetten naar de nu al online zijnde versie, want de secret versie is er natuurlijk niet. Maar ja, ik denk dat dat gewoon interessant is dat dat gebeurt. Ze noemen het de newsfeed noemen ze ook What's Happening Now. Helemaal in trend met onze IT-bende leus. Dus laten we allemaal eens kijken wat dat gaat brengen, zo'n YouTube-film. Sue them. Yes. Voor de rest, een belangrijke site die ik gevonden heb, heel even door aan het eind van de podcast terug naar voetbal. De Vuvuzela Radio heb ik gevonden. De NOS die heeft het volume teruggedraaid. We zagen natuurlijk al in de iPhone Store apps en andere geweldige dingen. Jij had er één gezien, Sali, hoorde ik. Ja, ik had een flashgame gevonden op een of andere website. En dan werd er gezegd dat je je volume gewoon goed hard moest aanzetten. En dan moest je op play drukken. En dan werden het aantal seconden geteld dat je een vuvuzela kon aanhoren. En het punt was dus om een highscore te maken in de zin van hoe lang jij het kan volhouden op vol volume. Oké. Nou, de vuvuzela radio die zendt gewoon 24 uur per dag vuvuzela geluid uit op vuvuzela.fm. Dus mocht je toch denken dat de NOS... Sorry? Ik volg dit al niet. Wat is vuvuzela? Dat is zo'n toeter. Kijk. Zo'n voetbaltoeter. Voetbal, hè, Luc? Voetbal. Oh, zo'n toeter. Ja. Ik volg dat helemaal niet, jongens. Nee. Mooi dus. Mooi. Je hebt soms wat off-topic onderwerpen nodig, hè? Nee, maar daar worden dus hele apps voor gemaakt, voor telefoons, om ze eruit te filteren. En ook voor, dat En nu al die apps gelanceerd zijn, heeft de NOS besloten om het vuvuzela geluid eruit te filteren voor een deel. Maar er is dus nu een vuvuzela.fm site om het er weer bij te kunnen luisteren. Roeptoeter. Zoiets. Ja, oké. Okay. Zeg maar, luister, een van de dingen die we afgelopen weken misschien niet aan de orde zijn geweest, was dat World Congress on IT. Hebben jullie daar nog iets van gezien, de verklaring van Amsterdam? Nee. Helemaal gemist. Helemaal. Oké, in Amsterdam is er een World Congress on Information Technology geweest met 3000 deelnemers. Die daar niet voor betaalden, maar allemaal door de gemeente Amsterdam zijn uitgenodigd. En allerlei ministers. En er zijn allerlei vage verhalen gemaakt met de zogenaamde verklaring van Amsterdam. Ik noemde dat modieuze nikspraat, maar dat... Het kwam er eigenlijk om neer dat gezegd wordt, IT is de redding van onze wereld, want in verband met de ecologie en de connectie tussen mensen en democratie, dat moeten we allemaal hebben. Uiteindelijk kwam er om neer dat er gezegd werd dat breedband voor iedereen eigenlijk heel goed was. En toen keek ik even naar de lijst van sponsors en dan dacht ik, hé, dat is interessant, want het zijn allemaal bedrijven die gaan verdienen aan breedband. En de bedoeling van deze hele conferentie, die heel veel geld gekost heeft aan de belastingbetaler in Amsterdam en in Nederland, was dat nu het aanbieden en verkopen van breedband in allerlei rare landen, of zeg maar verre landen, dat dan onder ontwikkelingshulp zou moeten gaan vallen. Begrijp je? En, ja. En dat het hele congres dus alleen maar de bedoeling was om als een soort lobby, om overal maar breedband snelle telefonie te gaan invoeren. Ja, maar dit heeft kan toch ook zeggen dat het een mislukt project is. Want ik ben toch best wel redelijk IT gefocust, maar ik heb hier nog niet van gehoord. Ik woon in Amsterdam. Ik weet niet of jullie dit op jullie radar hadden. Nee, nou, ik heb er wat negatiefs over geschreven in de kranten natuurlijk. Dat het een absolute onzinverhaal was met allerlei ministers. Maar ze hebben echt Er waren 3000 deelnemers en niemand heeft betaald. En ze waren allemaal gasten van de sponsors. En Nelly Smit-Kroes was daar. En echt niet te geloven. Daar was dus uiteindelijk een verklaring over de toekomst van ICT met de hoofddoelen. Dat aan de hand van de informatietechnologie een duurzame toekomst met toegang tot informatie voor iedereen kan worden bereikt. Nou, ik heb dat onder andere gebruikt in mijn campagne tegen Cohen. Ik weet niet of die goed gewerkt heeft, maar in Amsterdam heb ik nogal wat lezertjes. En volgens mij heb ik hem net één zetel gedekt. Ja? En want ik ben namelijk begonnen om de achtergronden van Cohen toen een beetje naar buiten te brengen. Een van de dingen waar Cohen zich vreselijk druk over gemaakt heeft, is allerlei onzinprojecten op ICT-gebied in Amsterdam. Waaronder de glasvezel en WiMAX en al dat soort dingen die dus in Amsterdam geïnstalleerd zijn, maar helemaal niet bleken te werken. Dat heb ik dan nog even breed uitgemeten in de media. En ik zei, die Cohen die begrijpt helemaal niks van ICT, die gebruikt het alleen voor zijn eigen promotie. En dit congres, WCIT 2010, zoek het maar even op het internet, was echt zo'n voorbeeld van een niks project onder het mom van we gaan leuk doen over ICT. Oké, ik ga het opzoeken en ik zet een link in onze items. Ja, het staat ook op mijn op Dealer Info website. Okay. Ja, beurs, events. En het was echt bijna lachen. Ik ben 10 keer gebeld door zeg maar de PR-mensen van kom nou toch en zo. Toen zei ik, ik begin toch te vermoeden dat er niemand komt. Dat de pers helemaal niet geïnteresseerd is. En jullie, niemand weet daar dus van. Ja? Nee. Leuk. Nee, het is totaal niet op mijn radar verschenen. In dat de Olympische Spelen van de ICT, ja, noemden ze het. Oké. Okay. Ja? Goed. Dan hoop ik dat ze in 2011 iets meer hun best doen. Ja. Ja, nou, wat mij ook nog even opviel was dat er nu 128 gigabyte op fles komt van geloof ik Toshiba of zo. Ja, ze hebben de 128 gigabyte, nee dat is de normale geheugenmodule. Dus ze hebben nu 128, tenminste, is dat zo? Ja, het zijn flashchips van 128 gigabyte. Ik zit het ook te bekijken nu. Maar ik zag dat er eentje van 256 aan zat te komen inderdaad. Ja, nou goed, dat is gewoon een doorgaande. Het is nu inderdaad natuurlijk best fors. Maar eigenlijk is het natuurlijk geen nieuws. Want het zal straks weer een paar tera zijn. We krijgen naar de terabytes. En dat betekent dat je echt op één chipje, waar we bij wijze van spreken alle films van de wereld op een gegeven moment kunt gaan zetten. Ja. Nee? Ja, goed. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. We spreken iedereen volgende week. Ja, tot ziens. Goedendag. Doei. Hoi. Hoi.